після викрадення історії. Незважаючи на всі руйнації, Україна має високо розвинену власну мову, яка не поступається ні російській, ні англійській, і тому вона має право на державний статус та повсюдне вільне вживання. Якби Україна-держава зовсім не мала власної мови, то її треба було б створити, бо українці становлять близько 4/5 населення України. Ми маємо наочний приклад. Євреї майже втратили свою давню мову, але ж старанно відродили її і створили на її основі іврит. Відмова частини українців від користування власною мовою – результат явищ, про які сказано в попередніх рядках – непатріотизму, роз'єднаності, аморальності, тривалої бездержавності, тривалого поневолення. Говорячи у себе вдома іноземною мовою, у даному випадку російською, людина віддаляється від власної української сутності, від українських проблем, болів, утрат. Російськомовному українцю не болить те, що хтось зраджує Україну, бо він сам її зрадив. Йому абсолютно байдуже, що з українських народних коштів оплачується розвиток російської культури і мови в Україні, а українська культура і мова бідують. Йому все одно, що у всьому світі російськомовних українців сприймають як манкуртів, людей, що не пам'ятають минулого, безбатченків. До них не доходить зойк душ загиблих українців, козаків, вояків, полководців, кобзарів, письменників, політиків, загиблих у боях, відкритих і таємних, за волю України. Мільйонів замордованих голодоморами, репресіями. Російськомовний українець не може гордитися виробами, продукцією національного виробника. Це для нього чуже. Він себе не називає українцем, а лише хохлом. Добровільно принижує себе і цим пишається. Як би патріотично ми не служили російській мові, для росіян ми завжди були, є і будемо не своїми, чужаками. Патріотичний українець, користуючись російською мовою, де це викликається потребою, говорить: «Це мова прекрасна, але не наша». Російська мова нічим не гірша, але й не краще від інших чудових мов – англійської, французької, італійської. Знаючи якусь іншу мову, ми не повинні забути і відкинути свою. Ми мусимо мати власну гордість, бо не гірші від італійців, англійців, французів, росіян тощо. Для українців історична місія в даний час полягає в тому, щоб стати самими собою. Нам не потрібно перевертатися в турків. Ми є і мусимо бути українцями. Нині, повсякчас і навіки вічні. І робиться це за допомогою своєї власної української мови. Істина проста, а засвоюємо її довго, тяжко і невпевнено. Доки ми не станемо самими собою, доти будемо втрачати скрізь і усьому. Різні історичні російські державні утворення були винуватцями руйнації української мови, примусової русифікації України. Нинішня Росія, як їхня спадкоємниця, мала б тепер визнати перед суверенною Україною свою історичну провину і надати суттєву допомогу у відродженні в Україні української мови. Це була б дійсно демократична братня Росія, як вона любить себе називати. Фактично, відбуваються протилежні процеси. Росія докладає максимум зусиль – ідеологічних, пропагандистських, провокаційних, фінансових, матеріальних – щоб далі губити українську мову. Російська меншина в Україні використовується російськими владними політичними, громадськими організаціями не тільки для гальмування українізації України, а й для приєднання України до Росії.